Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar. İki haftalık bir aranın ardından Kadraj'da yeniden birlikteyiz. Öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum. Bu hafta birinci bölümde haftanın vizyona gelen filmlerini bir bakalım. Çok zengin bir hafta olduğu söylenemez. İkinci bölümde ise Sinema Yazarları Derneği'nin yılın en iyi filmi adayları açıklandı. Onun üzerine biraz sohbet ederiz. Son bölümde de 2011'de Türkiye sinemasına genel bir bakış atarız. Neler olup neler bittiğine dair. Bu hafta vizyona 5 film giriyor. Bunlardan 2 tanesi yerli yapım. Bu yerli yapımlardan bir tanesi Bu Son Olsun. Bitir 12 Eylül komedisi diyebileceğimiz filmlerden birisi. Film işte 12 Eylül döneminde sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde sokakta yaşayan 5 adamın hikayesini anlatıyor. Bir taraftan o dönemin politik atmosferine göndermeleri de var. Bir taraftan işte darbe dönemin, darbe zamanının ne derler, akıllara zarar uygulamalarını ele alıyor. Haftanın iddialı filmlerinden bir tanesi Yusuf Piras'ın imzasını taşıyan, babası Barış Piras'ın senaryosunu yazdığı Kurtuluş Son Durak. Bu özellikle son dönemde kamuoyunda çok tartışılan, ülkenin en önemli sorunlarından biri haline gelen ve bir türlü çözülemeyen kadına karşı şiddet, kadına yönelik şiddet meselesini tırnak içinde feminen bir yöntemle anlatmaya çalışan bir film. Zaman zaman eğlenceli de olabiliyor. Filmin oyunculuk açısından çok büyük bir problemi yok. Belçin Bilgin, Demet Akbağ, Nihal Alçın, Asuman Zavak gibi birbirinden farklı özelliklere sahip bir oyuncu kadrosunu bünyesinde barındırıyor. Aynı zamanda Mete Orozoğlu, Ahmet Mümtaz Saylan gibi gayet iyi erkek oyuncuları da var. Ama filmin meseleyi çözüş biçimi biraz problemli belki, hani bence. O yüzden hani bununla ilgili bir sır vermek istemiyorum. Sinemayı izlenmekte fayda var. Haftanın kaydeder filmlerinden bir tanesi de Tutku Günlükleri. Kaydeder bir film çünkü Johnny Depp başrolde. Aynı zamanda işte Aaron Eckhart, Amber Heard ve Michael Rispoli gibi önemli isimler var. Film oyunculuklarıyla öne çıkıyor. Bu filmi görme fırsatım olmadı. Ama film 70'li yılların önemli oyuncularından biri olan Bruce Robinson'un filmi. Haftanın kaydeder yapımlarından bir tanesi. Bir diğer film Saftirik Greg'in Günlüğü Rodik Kuralları. Bu ilk film beğeni kazanmıştı. Bu bir tür devam filmi ama bunun ilk filmi de görme şansım olmamıştı. Haftanın diğer filmi ise Karanlık Saat. Moskova'da geçen ama Amerika yapımı bir bilim kurgu korku filmi. İşte Rusya'da bir grup uzaylı, daha doğrusu dünya uzaylılar tarafından işgal edilir. Amerika'dan Rusya'ya tatile gelen bir grup Amerikalı genç Moskova'da yakalanırlar uzaylı istilasına. İşte bir taraftan ölümden kurtulmaya çalışırken bir taraftan da uzaylılara karşı mücadele vermeye başlarlar. Bildik daha önceki Hollywood, B-tip Hollywood korku, bilim kurgu korkularının bu sefer Moskova'da geçen hikayelerinden bir tanesi. Film 3 boyutlu. Çok büyük bir şey beklememek gerekir ama hani türün sevenlerini, belli bir vasatlığı hatta sevenleri için eğlenceli bir film olabilir. Dediğim gibi bu hafta vizyon oldukça zayıf sayılabilir. Gelecek hafta ise birbirinden önemli filmler var vizyonda. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra Sinema Yazarları Derneği'nin 2011 yılı Türkiye filmleri için adaylarını bir göz atalım ve bu hangilerinin öne çıkacağını, 16 Ocak Pazartesi akşam yapılacak ödül töreninde sahneye çıkması muhtemel filmleri konuşalım. Nisan denizi gibi acıtır. Hoş geldin değil, hoşça kal acıtır. Aklında resimler hep geri sarıyorsan, biraz da duygun varsa acıtır. Güneşe bakmışız gibi acıtır. Tutuşmuş da yanmamışız gibi acıtır. Üstün biraz hafifse ve ayaz bindirmişse, kaçacak yer yoksa acıtır. Tepemizde bulutlar yağmuru unuttular. Kuru toprak gibiysen acıtır. Ay dolunay, deniz yanıyor. Ben neredeyim, ben neredeyim, ben neredeyim? Saat çok geç, belki gece üç. Kimlerleyim, kimlerleyim, ben neredeyim? Öğrenmiş de inanmamışız gibi acıtır. İnanmış ama öğrenmemişiz gibi acıtır. Aklın havadaysa ve sen yerdeysen, bir de fark edersen acıtır. Yudum yudum biriktirmişiz, biri çarpıp dökmüşse, artık dolmuyorsa acıtır. Ay dolunay, deniz yanıyor. Ben neredeyim, ben neredeyim, ben neredeyim? Saat çok geç, belki gece üç. Kimlerleyim, kimlerleyim, ben neredeyim? Ay dolunay, deniz yanıyor. Ben neredeyim, ben neredeyim, ben neredeyim? Saat çok geç, belki gece üç. Kimlerleyim, kimlerleyim, ben neredeyim? Tekrar merhaba, kadrajla birlikteyiz. Bu bölümde Sinema Yazarları Derneği'nin açıkladığı ödüllerin adaylarını açıkladı Sinema Yazarları Derneği. Dün o adaylara bir bakacağız. Şöyle bir baktığımızda 44. Siyah Ödülleri'nin de damga vuran iki film öne çıkıyor. Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Bir Zamanlar Anadolu'da ve Derviş Saim'in Gölgeler ve Suretleri. Bir Zamanlar Anadolu'da toplam 8 dalda ama 11 adaylık aldı. Gölgeler ve Suretler ise 9 dalda aday gösterildi. Bu iki film aynı zamanda en iyi film adayları. Bu iki filmin dışında Özcan Alper'in Gelecek Uzun Sürer, Sedat Yılmaz'ın Press ve Tayfun Pirselimoğlu'nun Saç en iyi filme aday gösterilen diğer yapımlar oldu. SİAD ödül töreninde ödül için, diğer kategorilerde ödül için yarışacak filmler arasında ise Dedim Mi İnsanları, Gişe Memuru, Eyvah Eyvah, Kar Beyaz, Kaybedenler Kulübü, Nar, Yangın Var ve Zefir yer aldı. Adaylıklara şöyle kısaca bir göz atarsak, biraz önce en iyi film adaylarını saymıştım. En iyi yönetmende en iyi film dışında sürpriz olarak sayabileceğimiz iki isim var. En iyi filmde aday olmadığı halde Çağan Irmak, Dedim İnsanları ile en iyi yönetmende aday. Yine en iyi film adayı olmadığı halde Ümit İnal, Nar'la buna aday. Derviş Saim, Tayfun Pirselimoğlu ve Nuri Bilge Ceylan bu kategorinin iddialı adayları tabii ki. Senaryo ödülünde yine Bir Zamanlar Anadolu'da Nar, Saç, Pres ve Gölgeler ve Suretler aday gösterilmiş. Tabii siyaset ödüllerinin dikkat çekici ve sonucu merakla beklenen ödüllerinden bir tanesi kadın ve erkek oyuncu performansları. Kadın oyuncuya baktığımızda Eyvah Eyvah'la Demet Akbağ, Yangın Var'la Nesrin Cevatzade, Gölgeler ve Suretler'le Hazar Ergüçlü, Saç ile Nazan Kesal ve Attık Arınca'yla Nergis Öztürk'ün isimlerini görüyoruz. Erkek oyuncu performansında ise Taner Birsel, Bir Zamanlar Anadolu'da ile aday. Gişe Memuru ile Serkan Ercan, Saç ile Ayberk Berkcan, Yangın Var ile Osman Sonant ve Bir Zamanlar Anadolu ile Muhammed Uzuner. Dikkat edildiği üzere Bir Zamanlar Anadolu'nun 3 başrol oyuncusundan, yani Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel ve Muhammed Uzuner'den ikisi en iyi erkek oyuncu performansıyla aday gösterilmiş durumda. Bu yılın aday listesinin en şaşırtıcı olanı ise yardımcı erkek oyuncu performansı kategorisinde. Zira bu kategorideki 5 adaylıktan 3 tanesi Bir Zamanlar Anadolu'da filmine gitmiş durumda. Ercan Kesal, Fırat Danış ve Ahmet Mümtaz Taylan Bir Zamanlar Anadolu'daki yardımcı oyuncu performanslarıyla ilk 5'te yer alıyorlar, aday olarak gösterildiler. Bunların dışında Saç'taki performansıyla Rıza Akın, Kaybedenler Kulübü'ndeki performansıyla da Rıza Kocaoğlu dikkat çekiyor. Son olarak burada belki en iyi müzik adaylarından biraz bahsedebiliriz. Daha önce Altın Koza'da en iyi müzik ödülünü alan Mustafa Biber'in, Gelecek Uzun Süren'in müzisyeni Mustafa Biber yine aday. Nar'ın müziğini yapan Selim Demirdelen, Karbeyaz'ın müziğini yapan Mircan Kaya, Gölgeler ve Suretler'in müziğini yapan Marius Toukouissis ve Kaybedenler Kulübü'nün müziklerini zaten Cavit Ergün, Erdem Karabuş ve Can Göksu yılın müzik ödülüne adaylar. Siyat ödül töreni 16 Ocak Pazartesi akşamı sahiplerini bulacak. Ödül töreninden sonraki programımızda ödüllerin dağılımı ile ilgili de birkaç kelime söyleriz mutlaka. Şimdi kısa bir ara daha verelim. Aradan sonra 2011 yılında Türkiye sinemasında vizyon raporuna kısaca bir göz atalım. Bana senin gibi bakan olmadı ne gün ışığında ne geceleyin. Bana senin gibi bakan olmadı ne gün ışığında ne geceleyin. Aldırmaz göründüm hayata bazen, tut ki anlamadım dünya mı yıkılır. Aldırmaz olmaz göründü. Hayata bazen tut ki anlamadım, dünya mı yıkılır? Kadınımsın, Ece'msin, yarınımsın, nazımsın, imanımsın, inadımsın, her şeyim. Çocuğumsun, Ece'msin, yarınımsın, nazımsın, imanımsın, inadımsın, her şeyim. Merhabalar, yeniden birlikteyiz. 2011 yılı Türkiye sineması açısından bir önceki yıla göre bir adım daha önde bitti denilebilir. Yani geçen yıl 41 milyon barajını aşan toplam seyirci sayısı bu yıl 42 milyon barajını aştı. Ama vizyona giren film sayısında büyük bir artış söz konusu. Dolayısıyla yani geçen yıl 250 civarında olan vizyona giren film sayısı bu yıl 300'e yaklaştı. Yani film başı düşen seyirci sayısı aslında bakılırsa azalmış durumda. Bu gelişme ikili bir anlam taşıyor. Bir tanesi Türkiye sinemasının da ki büyümenin çok yavaş bir ivmeyle olduğunu, yani endüstri açısından büyümenin çok yavaş bir ivmeyle olduğunu gösteriyor. Ama öbür taraftan da bir büyüme potansiyelini bünyesinde barındırdığını gösteriyor. Şöyle ki Avrupa'da, hani Avrupa ortalamasında kişi başına 2 ya da 3 bilet düşerken Türkiye'de 2 kişiye 1 bilet düşüyor ortalama olarak. Bu da en azından Türkiye'de her nüfustaki her kişi başına bir sinema bileti hedefi konulduğu zaman böyle bir potansiyelin, yani şu anki var olan ekonomik potansiyelin, endüstriyel potansiyelin 2 katına çıkabilme olanaklarının endüstrinin içerisinde var olduğunu gösteriyor. Yılın en fazla izlenen filmlerine bir kabaca göz atarsak, işte Eyvah Eyvah 3.9 milyonluk bir seyirci rakamına ulaştı. İşte Aşk ve Saadetleri Serer ikinci sırada yer aldı. 2.5 milyona yakın bir seyircisi vardı. Ardından Kurtlar Vadisi geldi. İşte Allah'ın Sadık Kulu Bar'la geldi. Karayip Korsanları, Alacakaranlık, Şirinler. Son sırada ise Harry Potter yer aldı. 8. sırada Dedim insanları vardı. 9. sırada Anadolu Kartalları vardı. Buraya baktığımızda da şöyle bir durum da var. Daha önceki yıllarda yabancı filmlerin ilk ona yabancı film gişelerinin ilk ona girmekte zorlandıklarını görüyorduk. Ama bu yıl Karayip Korsanları, Alacakaranlık ve Şirinler ilk onda kendilerini yer bulabildiler. Önümüzdeki yılda, yani gelecek bazı filmleri düşündüğümüzde, Örümcek Adam, Batman, Hobbit gibi filmleri düşündüğümüzde yine ilk onda yabancı film sayısının fazla olacağını öngörebiliriz diye düşünüyorum. Bu yılın toplam endüstri durumu biraz böyle. Yani bir taraftan bir tür büyüme potansiyeli taşıyor. Ama öbür taraftan da film sayısı artmasına rağmen film başına düşen seyirci sayısında bir azalma söz konusu. Türkiye'deki sinema endüstrisinin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması gerekiyormuş gibi görünüyor. Biraz birçok alanında olduğu gibi biraz yolunu kaybetmiş. Yani yolunu arayan bir havası var. Belki önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı, daha tıkır tıkır işleyen bir endüstriden bahsedebiliriz. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta vizyon çok yoğun olacak. Birbirinden önemli filmler vizyona girecek. Hafta içinde sinema ile ilgili, sinema sektörüyle ilgili, belki emek sineması ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Onları değerlendiririz. Şimdilik herkese iyi haftalar. Unutulur, kapanır en derin yara. Acısı da unutulur. Bir rüyadır gelir geçer. Her aşk bir gün hayal olur. Unutulmaz denen günler unutulur, unutulur. Bu hayat böyledir dostum. Yaşanan acı dermandır yıllar. Sen dursan da dünya döner. Kalbini dağlayan yangın yavaş yavaş küle döner. Bir rüyadır gelir geçer. Her aşk bir gün hayal olur. Unutulmaz denen dertler unutulur, unutulur. Yaşanan gün mazi olur. En değerli hatıralar bir gün gelir unutulur. Nere nere nere nere nere nere akıp giden yaşlar nerede? Bir rüyadır gelir geçer. Her aşk bir gün hayal olur. Unutulmaz denen günler unutulur, unutulur. Bu hayat böyledir dostum. Yaşanan gün mazi olur.